doing here? Did you meet my sister? I've been wanting you to meet her. I did. We met last night. I know. It's crazy. What are you doing here? You don't think she'd be upset if you told her we had sex? Why? Because she's your sister. I'm her best friend, and it's weird. Do you have a thing for my sister? I do not have a thing for your sister. Did you like Jack? I don't know. He seems like a nice guy. Has he come in love with him? You're right. It's better if she's in love. Hej och välkomna till avsnitt 44 av filmpodcasten Tittar och snackar med mig, Emil, och då med Gustav som vanligt. Jag sitter på en lite halvtaskig lina. Jag har inget internet i min nya lägenhet, så att jag sitter på något sätt ihopkopplad med en iPhone här som när som helst kan krascha ihop. Men vi hoppas att det kommer gå bra ändå. Det kan även ringa på den och då kommer det höras. Jag tycker det är lite roligt. Jag vet inte om det kommer höras, men det kommer i alla fall paja allting för oss. Okay. Tydligen. Jag är inte så insatt i det här. Men det kommer säkert fungera skitbra. Jag kan direkt nu i början säga att... om ni lyssnar på det här så får ni gärna gilla oss på Facebook och ni får gärna... Vi är väldigt glada till alla nytillkomna lyssnare som har gillat vår sida, som vi inte vet vilka de är. Framförallt inte jag. Så det är väldigt trevligt. Ni uppskattar det. Ja, det är jättekul. Men vad ska vi prata om idag då, Gustav? Idag ska vi diskutera Jason Reitman, som regisserade och gjorde Juno och skrev den med Diablo Cody. Precis. Som även skrivit den här filmen då. Exakt, Young Adult, som han har regisserat. Så de har gjort en film igen. Den har kommit nu direkt på DVD i Sverige. Och den glömdes bort väldigt omgående över hela världen. Alltså det blev inte en hit som Juno och som Up in the Air, som Ivan Reitman gjorde, som ju båda var en av de fem stora Oscarsfilmerna vardera år liksom. Så det jag har gjort med Young Adult här, det är en orsak till att folk faktiskt borde ge den filmen en chans, och två orsaker till att den förmodligen inte funkade, och som jag verkligen tror på. Och sen ska vi diskutera bioaktuella Your Sister Sisters, en sån här 90-tals independent relationsfilm. Och att vi tar upp Young Adult nu med en gång är ju lite för att vi hann inte med den förra veckan. Ja. Yeah. Okej, okay, nej men då har vi Young Adult-filmen som ju kommit på DVD och som inte någonstans har blivit en snackis. Det är som att den har blivit en så här 8 år gammal bortglömd film med detsamma som den släpptes. Ja, men det fanns ju ändå någon sorts snack innan, eftersom det var ändå... Diablo Cody var tillbaka med ett manus som Jason Reitman skulle regissera. Så som det, de var väldigt förtjusta. Så är det uppföljaren till Juno, ja, på något sätt. Precis. Då. Och Charlize Theron i huvudrollen liksom. Men för den gick ju ändå inte upp, som du sa, på bio i Sverige. Men jag har ett minne av att jag sett affischen uppe på SF i Sverige. Drömmer jag det? Eller kan det vara så att den var tänkt att ha biopremiär, men att den gick så pass... kass i USA att den drogs bort? Jag tror det, för att jag kommer också ihåg att den fanns på så här pressvisningslistor, alltså att den skulle komma och ha biopremiär, precis som Liam Neeson filmen The Grey, där han hamnar bland massa vargar i ödemarken. Den skulle också få svensk biopremiär, och plötsligt blev det inte så, utan den gick direkt till DVD-premiär. Så det har blivit lite vanligare att det justeras i sista stunden. Det har ju hänt nu i USA. Han Baz Luhrmanns nya film med Tobey Maguire och DiCaprio, The Great Gatsby. den skulle jag premiär till jul, och nu skjuts den upp till sommaren med någon motivering att den här filmen är så fantastisk att alla ska kunna njuta av den på sommaren. Det är lite så här ihåligt och lite märkligt, eller hur? Ja, men det är också samma sak med G.I. Joe där. Jo, men som skulle gått upp i juni, men nu blir ett år försenad då, för man ska fixa till tredje. Men att man gör det med en G.I. Joe-film så här, det universumet köper vi lite mer. Men att The Great Gatsby, en sån här Oscarsfilm förmodligen, som där de har tänkt att den ska släppas där kring jul inför Oscarsracet, att den skjuts upp till sommaren, vad betyder det? Alltså där finns något intressantare dolt. Och han har ju trots allt gjort Australia, så att ja. Ja, utan du, Australia gick ju dock upp vintertid. Jag vet dock inte hur den gick ekonomiskt, men den gick väl säkert så här lagom okej, men inte... Jo. Inte Titanic bra som man kanske hoppas. Och jag tänker snarare så här att kvalitetsmässigt så kanske det har blivit tvärtom här, att de har den färdiga filmen och upptäcker att shit, det här är inte bra. Fast de upptäckte ju aldrig det med filmen Chicago till exempel, som vann en Oscar för bästa film, den vedervärdiga musikalen med Richard Gere. Så ja, nej, men jag är bara nyfiken. Jag är bara nyfiken på varför det händer. Okej. Young Adult av Eva Reitman med Charlize Theron i huvudrollen, som, det här är en slags så här Garden State film den rätt ljuvliga Zac Braff-filmen från början av 2000-talet. Har du sett en lågmäld dramakomedi? Ja, alla har väl sett Garden State. Ja, precis. Och jag tycker... när den kom blev det den här instant classic. Alla skulle med en gång älska den filmen. Precis. Och varenda låt på det soundtracket är fortfarande aktuellt i så här trailers och tv-serier. Det vill säga redigerare, svenska som amerikanska, har Garden State som en favorit, och soundtracket speglar det väldigt mycket, alltså återanvändandet av de låtarna. Ja, när du säger det, så den här Young Adult känns ju nästan som en så här companion piece, eller en kusin till den filmen. Den är likheter i handlingen också. Absolut. Det är en deprimerad kvinna, vare sig hon vet om det eller inte, som åker till sin barndomsstad för att mest, så hon brukar aldrig vara där, och hon har egentligen inget ärende. För hon har ett ärende, men inte ett jättetydligt ärende, och så glider hon omkring med de här gamla relationerna som har stannat kvar i den här hålan. Så det är jättemånga likheter där, även med den svenska masjävlar på sätt och vis. Alltså, vi har ju sett, ja. Också en film som blev en instant classic på något sätt och alla skulle älska. Ja. Precis. Men Den har då försvunnit, och jag kommer till två anledningar till varför den har gjort det. Men jag börjar med orsaken till att folk faktiskt borde ge den en chans, okej? Okay? Ja. Och jag är inget fan av filmer med en totalt osympatisk huvudroll som går omkring och är ett svin hela filmen. Jag tänker på Mike Lees hyllade mästerverk Naken, som är ett exempel, Naked på amerikanska, eller på engelska. Som var hyllad på 90-talet. Så här, alla bara, och jag avskydde den filmen. För jag pallade inte riktigt. En bättre referens kanske är American Psycho med Christian Bale, som är väldigt omtyckt och uppskattad. Du tycker säkert om den. Ja, det måste jag väl erkänna att jag gör. Ja, jag hade det var ett jobbigt ögonblick första gången jag såg den dock. För att jag såg den med min familj, och jag hade valt film att hyra, och jag hade läst om den i någon, jag tror tidningen hette Total Film eller någonting. Det var någon svensk filmtidning som inte höll så länge, som skrev om den, men kanske inte nämnde tillräckligt mycket om vad den handlade om. Så jag låg på att vi skulle hyra den och äta popcorn ihop, ja, familjen. Och så råkade det vara den filmen. Så kanske inte en film man ska se med sin mamma när man är så här, vad kan jag vara, 12-13. Men är den så hemsk då? Alltså är den inte lite hypad till att så här, oh shit vad den är grov? Jag menar, The Shining. Grov, men det är inte riktigt våldet jag tycker är jobbigt med den. Det är mer det här sexuella våldet. Okej, fan, jag minns den inte riktigt. Jag såg den bara en gång, och det är där min poäng ligger lite. Att jag har svårt för de här filmerna där, med de här totalt osympatiska huvudrollerna, där det inte finns någon charmig vinkel på det. Till exempel Bill Murray i Groundhog Day, Måndag hela veckan, är ju ett charmerande filmsvin. Eller Jack Nicholson i As Good As It Gets. Och Charlize Theron i den här filmen kvalar ju på något sätt in till båda de här lägren. Alltså till de här riktigt bara rå osympatiska karaktärerna, eller till de här charmiga osympatiska karaktärerna. Att den inte har gått så bra är väl ett tecken på att folk kanske inte har blivit så charmade av henne. Nej, men det är också väl det här, du tänkte på någon som filmen där, karaktärer som är rätt endimensionella, för det är hon väl också. Jag tycker inte riktigt, nu kan jag väl respektera liksom när man gör det lite annorlunda. Jag gillar verkligen det, och det kanske vi kan komma till även med nästa film då, Your Sister Sisters. Men det är ju som att när hon lämnar den staden så har liksom ingenting egentligen hänt. Och jag kommer till det. Okej. Okay. Grejen är att någonstans känner jag att det som är annorlunda med den här filmen, så jag tror att folk missar, och som gör att jag tycker folk ska se den, det är att Den här karaktären, Charlize Therons karaktär, har inget hjärta i ett filmiskt universum. Det vill säga, precis som Darth Vader inte har något hjärta i Star Wars-filmerna liksom. Men hon känns verklig i det här hela. Hon, det vill säga att hon har ju ett hjärta, hon är ju bara störd. Hon är exakt den unga vuxna som vi alla har inom oss. När du, Emil, gör mig mest irriterad, vi kan sitta i någon mail-diskussion, så är det för att jag tycker att du beter dig som Charlize Theron i Young Adult. När du blir irriterad på mig så är det av samma orsak, förstår du? Inte helt, men det lät bra när du sa det. Men... ja, och det här, men och det, ja, och jag tycker Charlize Theron, och jag tror att Cody, manusförfattaren, har varit här och nallat, men att hon dels har hon inte rott i land manusmässigt, dels kanske inte den här gången att Jason Reitman, hans far, har gjort Ghostbusters och filmen Twins. Jo, men jag tror kanske inte att han exakt har förstått vad det är hon är ute efter. Alltså hon har faktiskt gjort något så här lite Ingmar Bergman smart här. Mm. Men de har inte lyckats att liksom förmedla det här till produktionspersonal. Alltså till producenter, till alla skådespelare och sådär. Så att alla som gör den här filmen tror att de gemensamt vet vad de gör. Men alla gör lite olika saker. Alltså, jag känner mig rätt uttråkad av den här filmen stundtals. Och det vill jag inte, för jag är ett stort Jason Reitman-fan. Eller det kanske jag inte är, men alltså, jag håller koll på honom i alla fall. Och det tråkiga tycker jag med han är att han har rört sig med sina fyra filmer han har gjort då. Han rör sig från stilistiskt och närmare naturalistiskt hela tiden. Och det här är det mest naturalistiska han har gjort. Det här är ju ett rätt färglöst drama rakt igenom. Det är inte mycket komedi som skiner igenom, eller knasiga sekvenser eller så här roliga grejer. Och det är väl samma sak med att Diablo Cody vill väl skriva någonting vuxet här. Just Young Adult. Det är ju liksom äldre än det hon försökte göra med Jennifer's Body och Juno, liksom äldre karaktärer och sådär. Och det är som att alla försökt vara lite för vuxna kanske. Att det är det som jag tycker ger något grått skimmer över hela filmen. Men jag tycker det är det, jag tycker det lyckas lite. För att den stora så här, skillnaden mot många andra sådana här filmer där, alltså jag menar, här kommer hon och hon beter sig som ett arsel. Och oftast i filmens universum så blir omgivningen så otroligt upprörda och kränkta. Men det har de inte här. För här, alltså de blir inte arga och upprörda. Precis som med Bill Murray igen. Det är snyggt i Groundhog Day att omgivningen behandlar honom, han är ett arsel, och men de behandlar honom som vi gör i verkligheten när vi tycker någon är ett så här känt rövhål. Man ignorerar att han springer omkring här och är ett rövhål, precis som man ignorerar en fyraårings narcissism på en trött dag när han bara lever kalabalik. Och det tyckte jag var väldigt fint. Alltså det kom ju till ett klimax i den här filmen på en sån här baby shower där man verkligen väntar sig att för Charlize Theron beter sig verkligen illa. Det är så här som han sitter och vrider sig av att det är pinsamt. Och även varför jag gillar den här filmen, jag går till mig själv och känner att så här, shit, när, jag har ju själv varit med någon gång i livet, har man varit så jävla borta från sig själv och faktiskt gjort de här pinsamma utspelen liksom. Men, och det som är så fint är att ingen ballar ur, utan hennes kärleksintresse, en gammal high school lover vars fru är där och har bjudit in henne, blir ju superilla behandlad av Charlize Theron, men hon bara står liksom och lugnt titta på henne. Alltså det var väldigt originellt. Ja, sen går det åt helvete. Alla andra ser bara den här sorgliga människan. Precis. Och man blir inte upprörd över att någon som man vet är psykiskt sjuk säger fula saker. Nej, för att hon tror ju att hon kommer dit och är liksom större än stan. Men det känns som att de andra ser bara en väldigt, väldigt sorglig karaktär. Och det kan jag väl digga. Det var mer att filmen var lite monotont grå. Och ja, det stör mig. Jag vet inte om jag skulle kunna ge en riktig anledning till att se filmen sådär. Om man nu inte verkligen vill följa hela Jason Reitmans filmografi. Vilket kanske är värt att göra. Alltså han, ja, det, och det kan han, väl tycka han gör att det är att följa hans utvecklingsregissör. Det är ju intressant eftersom han är ändå på ett sätt en rolig jävel. Ser man en Young Adults första timme, så är den intressant att se. För sen kommer vi till mina två orsaker till att den inte fungerade. Alltså jag blev lite kär i den här filmen på rent privat plan. Men största orsaken till att den inte fungerar är ju hela slutet. Där de lämnar allt det här som jag nu lite har småhyllat med filmen. Mm. Den psykologin säger de fuck you till. Det är som att det har kommit in någon sån här dollarproducent, vilket jag inte tror det har gjort. Utan det går tillbaka till det här att fan, de har fått panik. Vänta nu, hur knyter vi ihop det här? Vare sig det är manusförfattare eller sen regissör. Och det har blivit något kompromissat. För att allt det här snygga nyanserade, att så här, fan, hon är kanske sjuk människa. Det lämnar dem. Alltså, och hon får plötsligt någon upprättelse och hon ligger med den mobbade. Plötsligt går det in i en helt annan typ av filmmall. Alltså en klassisk... Ja, det där kan inte jag... Den scenen, jag gillade vänskapen lite mellan Patton Oswalds karaktär och Charlize Theron. Mm. Han, den där mobbade krymplingen och hon. Precis, du gillade vänskapen. Jo, men sen så kom det här vänskap. Jag förstod inte motiveringen till scenen. Jag förstod inte riktigt motiveringen hos karaktärerna. Att han skulle vilja ligga med Charlize Theron, fine liksom, sådär. Men alltså, varför hade hon sex med honom? Var det för att han var någonting äkta hon kunde ta i? Eller var det för att hon sympatiknullade med honom? Jag kunde inte liksom greppa varför den scenen ens skrevs in, för jag tyckte den gjorde någonting för någonting. Nej, och det här finstilta Bergman bra nyanserade dramat som de byggt upp dittills, då som jag tycker om och som kanske några med mig kunde fastna för, raseras där. Alltså så helt enkelt, det blir direkt dåligt. Och de få scener som följer på det du beskrev, alltså hon har legat med den här mobbade killen och sen sitter hon i ett samtal med den mobbade killens syster som också bara flummar ut, alltså, och gör något helt annat. Och så lämnar hon stan. Och så sagt, jag menar, det finns ju många filmer där karaktären inte förändras, men det sker ändå någonstans någon förändring. Och det gjorde det ju den här kvinnan innan. Alltså hon upptäcker ju ändå under filmens gång att fan, hon har ju problem med sig själv. Mm. Och så plötsligt bara, nej men det blir bara helt det, sista 20 minuterna är som att vi skulle summera diskussionen vi har haft hittills med att konstatera hur The Artist har vunnit en Oscar för bästa film och att Michael Madsen, skådisen, har gått upp i vikt. Två helt nya diskussioner maskerade som det vi har talat om innan liksom. Och det visar ju på, det är ofta alltså så här, är slutet, och i det här fallet alltså inte bara slutet utan sista hälften av filmen så dåligt, så kraschar det. Det tror jag att vi kommer få höra de som har gjort filmen i framtiden också säga, att fan, slutet är deras Mickey Rooney spelar japan i Breakfast at Tiffany's liksom. Den andra anledningen kort har vi varit inne på, det är att idag vill vi inte riktigt ta till oss en sån karaktär. Alltså vi vill inte känna igen oss i den typen av barnslighet. Vi lever i en tid där alla vill vara väldigt, väldigt vuxna. Alltså även om vi är svin så vill vi vara det på lite vuxet sätt. Vi vill vara det som David Duchovny i tv-serien Californication. Annars är vi inte med på resan. Och mitt exempel på det är att jag tror hon heter Quetzala Blanco, som recenserade Young Adult i Nöjesguiden och gav den en dödskalle, sämsta betyg. Ja. Hon har ju tidigare varit väldigt öppen i intervjuer och på bloggar om sitt väldigt Young Adult Charlize Theron-aktiga partyliv i storstaden liksom. Med diverse liksom destruktiv sex. Du menar att den här filmen blev för mycket för henne att ta? Det var för mycket av en spegel? Ja, precis. Vilket det ju ibland kan vara med filmer. Jag minns till exempel när jag mådde väldigt dåligt år 99 och såg Talent and Mr. Ripley med Matt Damon. Och du vet, jag satt på riktigt i biosalongen och bara, men det där är ju jag är sjuk. Jag är en potentiell stalker och massmördare. Och vilket, det fanns ingen sanning i det här. Men för mig just då så gick det inte. Så att jag kunde inte annat än att avsky den filmen. För att den pekade på någonting liksom, på att jag inte har någon kontroll på mig själv där jag tror att jag har kontroll, bla bla bla. Och jag tror lite det också händer med Young Adult när människor ser den filmen, och att det kanske också har gjort att den inte gick så bra, alltså man stöter ifrån filmen för att man förnekar sig själv. Ja, den är lite för hård mot dig som publik. Och om man ser på det sättet. Och jag tror den kommer få lite upprättelse i framtiden. Inte så att den blir någon jävla klassiker, men på små cinemateket filmklubbar om 40 år. Jag blir förvånad över att den liksom flög så mycket under radarn som den gjorde. Men ja, jag tycker i alla fall att det är Jason Reitmans svagaste film och mest ointressanta film. Men det finns ju mycket sämre också. Men vill du veta en skön sak i filmen? Ja. Som jag uppmärksammat, som gärna bryr sig om. Det är att i scenen där Charlize Theron ska köpa någon ny dress eller nya kläder i någon klädbutik för att hon ska impa, inte på Patrick Wilson som är den här killen som hon vill ta tillbaka, som hon var ihop med när hon var yngre, utan vill impa på hennes fru. Så i alla fall den här klädbutiken och får hjälp av en tant. Mm. I bakgrunden liksom så ligger det någon sorts hissmusik, musakaktig liksom, ja, i det varuset. Och det är en omgjord version av Pearl Jams låt Even Flow. Okej, okay, trevligt för dig. Ja. Men annars tycker inte den här filmen är så mycket. Ger du här ett hyrtips att hyra den? Jag ger den som ett hyrtips till de som är intresserade av att se en film om tonåringen i oss alla. Alltså det vill säga, det som var jobbigt med oss, dig och mig och de som lyssnar, när vi var 14. Det som omgivningen tyckte att vi var jobbiga. Det som omgivningen tyckte var jobbigast med oss då, skildrar den här filmen. Och hur den här jobbigheten alltid kommer finnas kvar, hur gamla eller vuxna vi än blir. Och den kommer märkas om vi förnekar oss själva. Alltså om vi inte tar in andra intryck, om vi bara lever i vår egen bubbla liksom. Så att där finns det något intressant. Men det är fortfarande ett skitdåligt slut. Med tanke på tvivelaktiga slut, ska vi gå över till veckans bioaktuella film då. Your sister's sister. Ja. Man vill ju säga, du vet, Twisted Sisters, men ja. Men ja, vill ge någon sorts kontext till de som lyssnar om den här filmen, de som inte varit och sett den. För jag tror inte den går upp på så många ställen i Sverige. Nej, och det gick upp på väldigt många kopior här i Stockholm, märkte jag. Bland annat i en egen 35 mm kopia på... Ja, jag såg den också på 35 mm. Okej, okay, ja. Och varje gång jag sätter mig ner och ser att det är en 35 mm kopia och jag kommer få de här, du vet, real changes, så jag kommer få lite så här. Så känner jag, det här kan vara sista gången det här händer. Så njut nu. Lite samma sak som när man har sex. Alltid när jag känner att det här kan vara sista gången, så jag kanske borde försöka föröka mig. Ja. Så känns det när man sitter på och kollar på 35 mm-kopia. För någon gång så kommer det vara den sista man ser. Jag vet inte när jag senast såg en 35 mm kopia. Jag var så glad, men dock var det lite så här. För Moonrise Kingdom exempel, som är utsökt fotad på 16. Ja. Var jävligt trist att se på en död digital kopia när filmen lever så, just eftersom det är 16. Här var det lite tråkigt, för jag tror att filmen är, den måste vara filmad digitalt, den såg väldigt digital ut, men så ligger det ändå på en 35 mm kopia, så det blir också lite onödigt. Men hur som helst, det var väldigt fint att få se en 35 mm kopia så där 3 på eftermiddagen. Det är precis. Jag tänkte att du skulle bli förtjust i det. Jag trodde bara att vi i Stockholm fick 35 mm kopian. Ja, allt det coola händer i Stockholm. Ja. Så. Det är Sveriges centrum. Göteborg har ingenting mot Stockholm. Nej, precis. Om vi går till filmen så är det här antingen, vi har diskuterat det här tidigare, Christopher Nolans värld när han gör sina Batman-filmer eller Inception och hur han proppar in saker han vill berätta. Mm. Den här lider i, det här är ju en independent film, men har ju lite samma problem. Det vill säga, vare sig man gör en superstor Batman-film eller en liten film med bara tre skådespelare i, så är story lika svårt. Alltså det är lika svårt att hålla sig på en linje och kanske inte, alltså att ha koll på tematiken man vill berätta. För det här är antingen en film om en kille som ligger med sin bästa tjejkompis syster och hur det påverkar dynamiken i deras vänskap, eller så är det en film om två systrar där den ena ligger med den andras bästa killkompis och hur det påverkar dynamiken i syskonrelationen. Den vet inte riktigt. Den försöker berätta och utforska två historier, två teman, med resultat att den enda skrapar på ytan på båda ställena. Ja, precis. Och sedan när den rör sig mot ett slut så börjar den blanda in fler saker som jag tycker känns onödiga, som det här med viljan att bli gravid och ja, sådär, som, ja. som bara höftas in, som inte gör någonting för filmen egentligen. Men det är en indiefilm. Det är ju en väldigt lågbudget film. Filmad i ett hus med tre skådespelare, tre karaktärer, och gjord på under 2 veckor, och väldigt mycket improviserat, vilket jag kände av och tyckte var lite skönt på många ställen. Det som var skönt, det var att sätta sig i den här biosalongen och så börjar filmen, och så är det just att man vet att okej, här får vi en filmvärld där Loke i filmen Thor inte har någon makt alls. Utan när vi ser himlen så vet vi att det är en vanlig himmel. det är liksom människor som går i gummistövlar i dagggräset. Och det var väldigt skönt efter just att vi har ju diskuterat väldigt många stora actionfilmer hela den här sommaren och sett. Så det var trevligt att sätta sig bara i den här. Det kändes som när jag gick på 90-talet på Stockholm Filmfestival, och man såg just, för på 90-talet var ju amerikansk independent ändå nästan som störst och populärast. Alltså man serverades de här Your Sister's Sister. Jo, under Miramax Kevin Smith-tiden, Steven Soderbergh-tiden. Precis. Den underbara Steven Soderbergh-tiden, som jag fattar inte vad han håller på med, men det är en annan diskussion till en annan gång liksom. Ja, men trailern till Magic Mike ser jättebra ut, vill jag bara säga, hans nya film med Channing Tatum. Den såg jag vill se den. Jag vill se filmen. Jag tror det är den filmen som Dear John inte lyckas vara. Vad fan har de med varandra att göra? Bra, Channing Tatum. En kärlekshistoria med komplikationer med vad killen sysslar med för jobb. Om du så är var i militära i Dear John, och här säger han då en strippa. Ja, okej. Okay, ja, jag är inne på det. Ja, Jag tror det här är den filmen igen som jag kommer känna att vad fan, Steven Soderbergh, du har gjort så grymma tajta filmer. Varför gör du bara okej filmer redan på idéstadiet numera? Liksom? Ja, men jag tror det är väl mycket för att han kan också, att han kan experimentera nu med sina red-kameror och sånt som han äger. Jo, men han experimenterar ju inte. Det är det jag är så förvånad över. Det heter hela tiden att Steven Soderbergh håller på att experimentera. Men det enda han gör det så här, ja, han gör en film med hon porrstjärnan, vad heter hon? Sasha, The Girl from Experience. Den såg jag faktiskt på Stockholm Filmfestival. Hur var den? Jag har inte sett den. Jag tyckte om den. Mm. Jag tror jag skrev en recension av den, jag kan skicka till dig eller lägga upp. Men jag minns att jag tyckte det var ett fint försök, och så tycker jag hon Sasha är väldigt väldigt söt. Och inte bara för att hon är porrskådis, utan väldigt söt som tjej. Hon är väl rätt bra skådis också. Men det är svårt att säga att allt plötsligt ska det vara som att oj, killen amatör kom från ingenstans och var så bra. Alltså, sätt dem i rätt scener, låt oss säga rätt repliker och klipp rätt, så brukar det mesta fungera. Men en kul sak om Yours Sister Sister är ju, för att det vi pratade om först var ju att gå och se Total Recall, som kanske är det självklara valet nu då. Det är den filmen man går och ser. Själlös. Precis, men jag skickade ett sms till dig och var så här: fan, jag orkar varför? Inte, varför? Alltså, det känns, då kommer vi bara diskutera, och så kommer det bli ännu en diskussion om plot holes i en actionfilm och bla bla. Det känns som att, fan, nej men vi orkade inte helt enkelt. Nej, och då sa du, vi ser den här filmen istället. En film jag hade knappt koll på, så jag fick se trailern och tänkte okej, den kan väl vara lagom intressant, tänkte jag då, för Emily Blunt var med. Jag hade ju nyss sett henne i 5-year engagement på bio i London och tyckte att hon kanske är trevlig att prata lite om och sådär. Mm. Och så satt jag på bion där 3. Hade mycket annat i huvudet, så jag har faktiskt varit lite distanserad till filmen under visningen. Det händer andra. Jag har väldigt mycket runt omkring mig nu. Bland annat att få den här podcasten fungera med en iPhone och allt vad det är. Hur som helst, så kom den här första scenen då. Som en minnesstund för en död kille som heter Tom, som kommer ha en central roll i filmen då, fast han är död. Och direkt så blev jag så glad, för det här var inte den här klassiska actionfilmen där man direkt sätter tonen, man berättar allt vad det handlar om, och varenda replik är viktig för att föra handlingen framåt så här, och allting känns lite halvkrystat, men man är så van vid det att man köper det, som du gjorde till exempel med The Avengers, eller man gör med The Dark Knight Rises. Men här var det så här, här är en scen med folk i ett rum, och jag vet inte vem som är huvudroll, jag vet inte riktigt vad de pratar om, jag vet inte riktigt vad det viktiga är med de här bilderna som visas. Det känns nästan dokumentärt i att jag själv får skapa min story här, och jag tyckte det var så jävla befriande, det var så jäkla skönt. Ja, där var jag så här, wow, halleluja, gud vad skönt. Första problemet var dock att sen kommer, direkt efter det kommer scenen där våra två huvudkaraktärer, kan man säga, Emily Blunts karaktär Iris och sen Mark Duplass karaktär Jack, som är bästa vänner, och de är kära i varandra, fast det ska vi inte, det vet de inte om, som det alltid är den typen av filmer. Då ska de liksom plantera det här att Jack ska åka ut till till hennes pappas stuga, och där kommer han då träffa den här systern som han har sex med, vilket blir då ett problem i filmen som allting kretsar kring. Och den scenen, det är så svårt att få till det där när någon säger: du, förresten, jag har en idé om vad du ska göra, ja, du borde åka dit. Och Emil, jag tror vi satt här och ungefär i samma sekunder i den här filmen kände samma grej. För jag var också, alltså den här scenen som du beskrev väldigt fint nyss, där kände jag samma lugn. För jag kände också, shit, det var 18 år sedan jag inte såg en Batman-film. Och det kändes väldigt skönt. Men så kommer det här otroligt krystade manuslösningen. Och man märker också att eftersom det är ändå så här, det känns improviserat, för alla scener är lite längre. Replikerna upprepas lite mycket i varje scen då. Men jag gillar det liksom. Men så krystar de till det, precis som i filmerna vi har diskuterat, när Samuel Jackson försöker forcera in information i sin dialog, eller i The Dark Knight liksom. Precis, och det känns här lite så, det var som en dålig teaterövning som inte gick så bra som det bästa paret i klassen, du vet. Och det Emil syftar på är helt enkelt att plötsligt bara säger den här tjejen att, alltså, som att det är helt logiskt, så säger hon att du ska åka ut till min pappas stuga och ta det lugnt ett tag liksom. Och han säger du har haft ett jobbigt år. Ja. Och så klipp till hur han sitter på en cykel med hjälm, naturligtvis. Det är klart man har hjälm i en independent film. Och plötsligt saknar man Hulks kuk liksom, när man ser den här snubben i hjälmen. Man saknar någon charmig tuffhet. Och då menar jag att Woody Allen alltid har någon charmig tuffhet i sina otroligt nördiga karaktärer. Men så åker han ut hit. Och så är det faktiskt att i helhet så är ju den här filmen är ju fin, förutom när den ska föra handlingen framåt. För att då blir manuslösningen oftast, då blir manusförfattaren som pratar genom karaktärerna eller genom handlingen. Det är lite som att filmen trampar vatten på ett skönt sätt i många scener. Ja. När vi bara får finnas där med dem. Ja. Någonting som alla är så rädda för det är alltid så här, klipp in så sent som möjligt i en scen, klipp ut så fort som möjligt. Och här har vi inte riktigt det problemet. Men då blir det istället problemet när man plötsligt måste ändå ta sig vidare. Och det tycker inte jag riktigt kanske funkar. Men jag tycker ändå att jag accepterar filmens brister så långt liksom, att jag njöt ändå första timmen väldigt mycket av den här filmen. Jo, men jag njuter omgångar. Men jag känner också att det är förmodligen på grund av att man har sett så mycket storfilm. Så att till exempel, jag kommer ihåg på gymnasiet så brukade jag ju rekommendera filmer som människor inte brukade se. Det vill säga, om det var en kille som alltid såg bara actionfilm, så kanske jag försökte rekommendera något mindre, lite mer independent. Och var det någon som bara betade av independent film, så försökte jag hitta någon riktigt bra action. Alltså så här, men ja, hela tiden de där kontrasterna. Det här är inte en av alla independent film som finns, så är inte det här någonting jag skulle rekommendera för att sälja den världen. Alltså... Nej, men jag blev bara så glad av att det var en sån liten film som handlar om så små problem. Jo, men det blev jag glad också. Och då blev jag nästan ledsen då. Jag vet inte om du skulle ta upp det här, men det här med att den här systern, för den här killen då, Jack, kommer till den här stugan och träffar systern då till till sin bästa kompis som han också är kär i, hon är kär i honom. Och så har han sex med syster som egentligen är lesbisk. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Och där har vi ändå ett drama som funkar liksom, att de två av sex, och de försöker hålla det hemligt under den här vistelsen i den stugan. Och då kommer det fram då att Emily Blunts karaktär är kär i honom, och det blir ännu jobbigare att han har legat med systern och så här. Köper du att vad? Hon är kär i honom? Köper du att systern ligger med honom? Där kan jag dra lite kuriosa angående den här 5-year engagement som jag inte tror kommer gå på bio i Sverige. Det är Jason Segel. Jo, men den har gått på bio här. Har den gått på bio här? Ja. Okej. Är du helt säker på det? Ja. Då borde jag ha sett den. Hur som helst. Jag såg den i England. Men då i alla fall så, då Jason Segel ska då vara ihop och på väg att gifta sig med mig ibland. Och då läste jag att filmbolaget krävde att han gick ner 15 kilo för att han skulle kunna vara trovärdig ihop med Emily Blunt. Och alla har hyllat Emily Blunt så mycket runt, alltså på nätet liksom, att hon är liksom så jävla underbar och vacker. Och när jag satt där, och kanske var för att jag hade varit ägna mycket, men jag några dagar, då satt jag och tänkte så här: Emily Blunt så jävla finvacker, eller ser hon mest bara brittisk ut? Ja, fan, nej, där tog du mig på sängen, alltså. Jag vet inte vad jag ska svara på det. För jag började tänka på något helt annat. För jag började tänka på Jason Segel är ju årets filmpersonlighet för mig efter Mupparna. Och sen har jag sett om alla de här. Till exempel Forgetting Sarah Marshall. Hette Dumpad på svenska. Och då tycker jag den funkade ju. Och där, alltså hans storlek funkade ju i den filmen. Alltså hans, jo, men, jag tycker han ofta spelar lite samma typ av karaktär som den här Duplass gör, som inte gör så bra koll på. Men kort svar alltså, jag köper att Emily Blunt är kär i den här, i sin kompis Jack. Ja, men det är så här, ska jag vara politiskt korrekt, så då köper jag ju att alla människor blir kär i varandra. Och speciellt i ett så här independent universum så är det ju inte lika viktigt att köpa det, jo, men, lika tydligt, men, som i en Pretty Woman till exempel. Va? Men där kommer ju också frågan om Emily Blunt är så filmöverdrivet vacker. Eller om hon bara ser brittisk ut. Men jag har ingen aning. Jag förstår inte. Jag tycker inte hon ser så brittisk. Jag tycker faktiskt hon ser mer svenskt vacker ut i så fall. Och när du refererar till det här filmiskt vacker, så är det så här, Angelina Jolie är ju tydligen det. Och hon är, nej, det hon är ingen jag, skönhet jag som slår mig på det sättet. Men Emily Blunt blir jag, hennes person blir jag väldigt charmad av. Jag såg henne även i en intervju på Conan O'Brien där jag kände så här, jag gillar den här tjejen. Även om hon sprutar in något i läppen, så är det enda hon sprutar in. Men hon är fortfarande en avslappnad attityd till sig själv och livet, så, och det tycker jag förmedlas, ja, hon ser också lite trött ut. Men jag skulle bara stanna vid det här. Bara vid det här att när, för att filmen startar liksom med det här problemet då, att Jack har sex med syrran, och det blir jobbigt när de alla tre är där, och de måste ha det hemligt. Men då förstår inte jag att, för man, då vi kommer till det här Nolan-problemet. De känner att vi måste få in mer här. Ja. Och så försöker de få in det här då, att systern medvetet förstört kondomen de använt vid samlaget, för att hon, den här lesbiska kvinnan, så gärna vill ha barn. Pang på! Vilket förändrar hela det här filmuniversumet som de då vill undersöka, alltså relationsbiten med syskonskap eller kill- och tjejkompis. För plötsligt lägger man in ett moment här. Så, som väger tyngre än allt det här andra. Ja, men för det är som att man, även om man gör en väldigt liten historia och man gör det på något sätt väldigt bra, så har man blivit lite rädd och tänkt att nej, vi måste trycka ner allting mer i skiten. Så att den här rockvägen liksom upp för trappan, ja, sen ska bli större och grymmare för publiken, och man ska känna mer. Så när systrarna sen återförenas då med ett montage, jag tycker det var löjligt, så ska det kännas mer. Men jag tycker att det behövs inte. Hade man plockat bort hela det här med att systern vill ha barn och det där, och det ska sluta med att alla kommer uppfostra det här barnet ihop och vi kommer vara så lyckliga. Eller kommer det bli ett barn? Vem vet? Sådär. Snopet lite billigt slut. Så tycker jag att hade man tagit bort det, så hade inte historien varit annorlunda egentligen. Och den hade inte förlorat mer. Men det är liksom att de här två syskonen, de här två systrarna, skittar tillbaka till varandra, blir lika starkt och viktigt när det handlar om att om att syrran har sex med honom, ja, och bråk eller om från då, början. Och han behöver inte lägga in graviditeten. Nej, nej, nej. Och även killkompis, tjejkompis grejen blir också lika stark ändå. Nu blir det ju, när man lägger till den här dubbel konflikten, så blir det ju lite åt, det blir som att, som en så här, kaka, en real, på, kaka, ja, kaka på kaka och en realistisk, en realist, försök till en realistisk Almodovar-film. Och om Almodovar inte hade haft det här sagoskimret, alltså det här, den här bizarra, överdrivna i sina karaktärer, så hade det ju bara blivit en rak såpa över hela. Så att Your Sister Sisters med den här konflikten och hur de knyter ihop det, det vill säga hur alla blir så här, nej men okej, vi blir vänner igen, är ju som att återse någon, en svensk såpa från 90-talet, typ Tre Kronor. Men ja, men för att det ögonblicket då när, för Jack försvinner från stugan ett tag, och ni som har sett filmen vet ju om det, när han kommer tillbaka då och i stort sett säger så här: åh, hej, jag är kär i dig också, vi kan vara ihop, och du förresten, föd ditt barn kanske, när du stal min sperma, och det är du helt vet, okej allting, vi ska faktiskt vara vänner, ja, nu. Det ögonblicket hade ju varit mycket, mycket starkare om man tagit bort barnet och det bara var så här: fan, jag är jättekär i dig och jag hade sex med din syrra, men ni verkar ju ha fått det funka igen och förstå att jag inte ville det något illa och jag är kär i dig, och fastän du varit ihop med min döda bror Tom som vi startade den här filmen med, så vill jag ha dig. Det hade varit mycket starkare, men ändå så att jag grät i den scenen. Jo, när han kom tillbaka. Det är så där. Roligt hur, när vi men farfar, jag grät i den här scenen och så tänkte jag så här, oj, den här filmen kanske ändå berör mig väldigt mycket, för jag gillade filmen och det var så här, oj, vart kommer det ifrån? Men sen så åkte jag hem och handlade, så satte jag mig på spårvagnen igen tillbaka mot stan, ja, för jag skulle på ett filmquiz som jag vann. Så i alla fall så, och då plötsligt när jag satt där och lyssnade på en kanske lite väl förpassande låt av rockduon Tegan och Sara, så började jag också gråta. Jag satt på spårvagnen och grät. Jag märkte inte det först, för jag liksom inne i min musik. Och jag kollade ut genom fönstret och lyssnade på musik. Men så grät jag. Och när jag upptäckte att folk tittar på mig och att jag satt där och grät på spårvagnen, så insåg jag att okej, det är något annat i mitt liv just nu. Det är mitt liv som håller på att krascha ihop så att jag gråter. Det är inte den här filmen. Ja, eller att du hade en vacker sentimental dag. Men att precis, det hade inte med Your Sister Sisters att göra. Utan du var lättrörd idag överhuvudtaget. Men du grät ju även i slutet på Friends with Kids, den romantiska komedin som vi diskuterat för några program sen. Som ju inte funkade på mig heller, trots att nej, de här inte filmerna, slutet. Ja. Jag grät i scenen, middagsscenen där, när hon bara bjudit honom. Det var nog där jag grät. Och den scenen tycker jag fortfarande är jättebra. Ja. Så det, men jag brukar inte gråta, men så jag blev lite förvånad igår då när jag grät. Och, men och sagt, det jag tycker är roligt, Emilie, att jag brukar gråta, men aldrig när vi diskuterar om här. Så det verkar som att jag är den som aldrig gråter. Men jag är den som tjurar hela tiden, men jag gör inte. Du är mannen av oss två. Men jag vill bara landa lite också innan vi slutar den här diskussionen då, med slutet som jag redan nämnt. Likt den tidigare filmen då Young Adult inte var 100. Och det var för att jag satt och kollade på den här filmen, så tänkte jag lite på en svensk film jag har sett, som heter Kyss mig. Har du sett lesbisk romantisk komedi, eller romantisk komedi om ett lesbiskt par? Jag har inte sett den. Ja, det är lite omvänt här, att det är ju en tjej som ska gifta sig med en kille, ja, men faller för en tjej, och det skapar en lesbisk romans. Ja. Den tyckte jag också var fin på väldigt många sätt. Så här. Den liknande här och de flesta filmer innehåller krystade scener och scener som inte fungerar för platt. Men jag gillar den filmen när jag såg den, det var bra. Men så kommer de där sista 5 minuterna när man måste finna ett slut och man vågar inte liksom, man klarar inte av att se vart historien är på väg och vart den borde sluta, så klipper man in något löjligt slut där någon springer genom en flygplats och åker till ett annat land för att möta upp den här personen man är kär i, och allt ska vara så lyckligt och så här. Och det blir bara löjligt. Ja, men fulkompromissen som så, blev övertydlig. Ja, liksom. Precis. Och man vill ändå få till det stora liksom Tom Hanks / Meg Ryan slutet. Ja. Och här satt jag i filmen och tänkte, och det här är ändå lite som Kyss mig, jag gillar det jag ser här. Jag gillar det. Hur kommer de sluta den här filmen? Hur kommer det här sluta? Kommer de våga sluta det liksom på något bra, eller kommer det bli dåligt, eller kommer man försöka för mycket, eller kommer man försöka för lite, eller kommer man vara för indie, eller kommer man försöka vara liksom för mittfåra och sådär. Och så kommer det här slutet som för mig var ingenting alls. Dels för att jag är så här, okej, de har sex med kondom som är sprucken. Jag är så här, hade jag haft det hade jag varit så här, okej, det kommer inte bli barn ändå. Så stor chans är det. Ja, men huvudtaget, konflikten tror jag funkar bättre i Amerika än i Europa. Ja, det är först jag kände så att okej, den här är ändå lite för amerikansk. Det var när de ska ha sex och de båda är fulla på tequila och de säger så här: "Oj, vi har ingen kondom." Som att det är världens jävla problem. Men klart fan det är ett problem om det inte finns en kondom, och jag förespråkar liksom säker sex i alla lägen. Ifall mamma lyssnar. Men alltså så här, när man dricker så mycket tequila man är ute i en stuga, det första man säger är inte: "Oj, vi har ingen kondom, ska vi lägga ner nu?" Då löser man ju det på något så här halvdant sätt man lär sig att man inte ska göra. Så det var det första jag kände, det här är lite för ändå tillrättalagt amerikanskt. Och sen är slut, när det kommer sen i skolan att, oj, kondomen var medvetet sprucken. Oj, kommer det bli barn, hur ska vi göra? För det kommer nog bli barn, så jag kommer hjälpa dig och uppfostra barn. Då är det så här, vänta lite nu, hold your horses lite, ta inte ut vinsten i förskott. Eller vad, om en, men det känns lite som att regissören, jag har inte hennes namn direkt i huvudet nu, en kvinnlig regissör. Som att hon kanske, säg att hon kommer, alltså är uppvuxen i högre Amerika. Och lite försöker trycka på ett budskap till släktingarna som hon irriterar sig på. I en tematik som inte behövs för oss här i Sverige. Jag tror det är mer likt i Kyss mig när man vill ha den här scenen när man springer med flygplats i slutet och är så jävla kär och man måste få tag i tjejer man älskar. Så tror jag det bara handlar om att man är så jävla låst i konventioner när det gäller film. Alltså, även om man här vågar vara lite såhär, vi ska bara åka ut i en stuga och göra en indiefilm och vi ska vara lite fria och sådär, så är man ändå fast i vissa konventioner som låser den. Och verkligen för, just, i den här filmen. För det slutar med att de här tre karaktärerna står på en toalett då och väntar på ett graviditetstest. Och precis innan de får reda på om det är positivt eller negativt så slutar de filmen. Som att det liksom ska, lite som ska i Christopher Nolans snurrgrej i Inception. Man är så här: kommer den ramla eller kommer den stå kvar? Man ska inte veta. Ja, fast... men här brydde jag mig aldrig om det. För rent realistiskt skulle inte det bli barn. Och i filmen så att jag bara tänkte, det här är en cancer i handlingen. Ja, den här hela graviditetsdelen borde försvinna. Ja. Och de borde fokusera istället bara på problemet med att fan, det är jävligt jobbigt att min syrra hade sex med killen jag är kär i. Varför? Precis, och utforska det. Så att graviditeten behövdes inte. Och därför känner jag att det slutet inte var det rätta slutet. Jag hade sett ett slut där Jack och Iris då vaknar upp tillsammans, och istället för att ligga skavfötter som de gjort tidigare i filmen då, som kompisar, så ligger de bara bredvid varandra. Och jag får bekräfta på att fan, de är ihop och det funkar. Det hade jag tyckt varit mycket, mycket skönare. Jag kan inte diskutera vad jag hade velat ha istället. För att det enda, de förhoppningar jag hade på den här filmen var att den skulle utforska då kill- och tjejkompisar, vilket den inte gör ett dugg. För att det visar sig att, nej, men de är ju egentligen kära i varandra. Det vill säga, så som det alltid är på film. Alltså att det handlade ingenting om tjej- och killkompisar, utan om några som egentligen är kära i varandra. Eller ja, så hade jag velat ha det som den här regissören har pratat mycket om i intervjuer. Att så här, jag är jätteintresserad av syskonrelationer och dynamiken i de relationerna, och det är det jag vill utforska med den här filmen. Så, och när hon har sagt det, så hade jag då en förhoppning på att men nu får vi en intressant syskonskildring här. Lite som i Buddy Love, alltså till exempel I Love You Man med Jason Segel och Paul Rudd, där man konsekvent utforskar manlig vänskap. Konsekvent. Och att man här då skulle konsekvent utforska syskonskap mellan, alltså två systrar, och göra det på det sättet. Men inget av det får man. Alltså det blir bara ett, man utforskar inte någonting. Jag håller inte helt med faktiskt. Jag tycker jag får liksom leken och kärleken med två systrar tillräckligt mycket för den här filmen och liksom den spelplanen som de har. Det finns lite där. Det hade inte jag de förväntningarna på att få gudfadern av syskonkärleksfilmer. Så att jag var bara så glad att det var en film där saker inte exploderade. Nej, där Loki inte kommer komma in och säga världen ska gå under. Det var fortfarande skönt. Precis. Men så kunde jag känna också det, för den förde tankarna till On Golden Pond heter en film som Henry Fonda vann kostymt Oscar för. Sen dog han. Han och Catherine Hepburn är jättegamla. Den är från 1981. Jane Fonda spelar, första gången Henry Fonda och Jane Fonda spelar på varandra. Far och son, anständig relation, precis som i verkligheten. Far och dotter. Ja, ute vid en stuga vid en sjö, precis som här. Och det tänkte jag på när jag såg den här independentfilmen, att fan vad dåligt de utnyttjade landskapet och miljön. Alltså det vill säga, det fanns många dialoger och prat som hade kunnat utspela sig i gräset. alltså i skogen. Men istället filmar man mycket runt ett bord, så att det lika gärna hade kunnat utspela sig i New York-lägenhet liksom. Och eftersom för det förra avsnittet var broarna i Madison County, om Golden Pond har ett fantastiskt pianotema, och det hade man kunnat ta här också. Ska vi säga att vi är färdiga för den här veckan, så ska jag försöka få ihop det snabbt upp idag, och sen ska jag åka och stödja min deppiga, kärlekskranka kompis i Halmstad. Okay. Samtidigt som jag själv då är på så här, gråta öppet på spårvagnshumör, så jag vet inte riktigt om vem som ska riktigt stödja upp vem. Men det kommer bli skitbra. Vad kommer du göra här till nästa vecka? Dammsuga. Nej, men när vi spelar in, när vi spelar in den här så är det ju faktiskt de olympiska sommarspelen som jag njuter väldigt mycket av. Och har bland annat Gurras tips på sms-grupp där vi tippar varje dag olika saker. Så det är jag väldigt på med just nu. Det är jätteintressant. Glöm inte att tipsa, ni som lyssnar, glöm inte att tipsa era kompisar om att lyssna på oss om ni tycker vi är tillräckligt bra. Nästa vecka så tippar jag på att vi kommer snacka om komedin Superbad. Yes. Ja, och lycka till där ni med Buddy Love-tröstandet. Ja, och vi kommer inte bara befinna oss vid ett köksbord i en stuga. Vi kommer utforska Halmstads miljö. Ja, ni kommer miljö. Precis, utnyttja Halmstad. Någon så här fin bro avlägsen i skogen och sådär. Ja, precis. Men vi hörs, Gustav. Vi hörs sen. Hej. Hej.